أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكا مع الله جل جلاله منك رحمن أو رحيم به. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كم خلق فالظلم سرد يتمالو مالو نقري فحققاتها غوث فلي جيدي لأورا دكوي او ها غوبه ارومرو ده دوزخ تاو دن اورتا ورمنا وزي. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما. تاسې د اولادونو په باب الله پاک تاسو ته لارښوونه کوي چې د نارینه برخه د دوو ښځو په اندازه ده. که د مړي وارثان له دوو نه زیاتې لونې وي نو هغو ته دې د ترکې له درېو نه دوه برخې ورکړای شي او که صرف یوه لور وارثه وي نو نیمایي ترکه د هغې ده. که د مړو اولادونه وي نو د هغو مور او پلار هر یوه ته دې شپږمه برخه ورکړی شي او که اولاد نه وي او وارثان هم دا مور او پلار وي نو مور ته دې درېیمه برخه ورکړی شي او که د مړو ورونه او خویندې هم وي نو مور به د شپږمې برخې حقداره وي. دا ټولې برخې به هغه وخت ډېرېږي چې که مړي وصیت کړی وي هغه دې پوره کړی شي او که پور ور باندې وي نو هغه دې ادا کړی شي. تاسې نه پوهېږئ چې ستاسې د مور او پلار او ستاسې له اولاده کوم یو د ګټې په لحاظ درته ډېر نږدې دی. دا برخې الله ټاکلي دي او په یقیني توګه الله پاک له ټولو حقیقتونو څخه خبر او په ټولو مصلحتونو پوهېدونکی دی. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. دا هغه نیمایي برخه تاسو ته رسیږي که اولاد نه وي او که اولاد وي بیا د ترکې څلورمه برخه ستاس ده کله چې وڅت هغه کړوي پورا دي کړی او د فور لا دا کې دوه مسته ک پورا وړي وي او هغه به ستاسي لپاره کېده د څلورنې برخې اقدار وي کدي اولاد وي او که ستاسي اولادونه بیا د هغه اتمه برخه ده وروسته د وڅت لپاره کولونه ک تاسو وڅت وکړي او وروسته د فور لا دا کولونه ک پورا وړي وي او کاغه نارینه یا کده چې داغه میراث باید نیشل شي دی اولاد هم وی او مور پلار هم ژوندی نه وی خو یا ورور یا یو خورې موجوده وی نو ورور او خور هر یو ته باید شپږمه برخه ورسیږي او کورونه او خویندې د یو نه زیات وي نو د ټولې ترکې په درېیمه برخه کې به هغوی ټول برخوال وي کله چې هغه وصیت پوره کړی شي چې کړی وي او هغه پور ادا کړی شي چې ورباندې وي په دې شان چې ځان رسوونکي نه وي دا د الله پاک له لوري حکم دی او الله پاک پوه باخبره او نرم خویه دی. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. دا الله پاک تاکل شوی پولی دی سوک چه دا الله پاک او دا غد پیغمبر اطاعت بکری الله پاک دا غد داسی باغون تنن باسی چه تر هاغو لاند با بیالی بهیگی او هاغو دا پکی دا تل پارا از تو گمدی او هم دا تر بریالی تو بده. ومن یعط الله ورسوله حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. او الله فاق او دا غد پیغمبر سا ترکزی وکری او دا غل تاکر شویو پل نتیره وکری الله فاق با اغا پا اور کی اغر دنگی چه پا غش با دا تل پارا سپوگن دی او دا غل پارا اسا قوون کی سزا دا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. څوک بدله منی وي پر هغو باندې به تاسو ته څلور شاهدان ونیسئ او که څلور کسان شاهدي ووهي نو هغوی په کورونو کې بندیانې کوي تر هغه پورې چې هغو ته مرګ راشي یا الله پاک د هغو لپاره څه لاره برابره کړي. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان ثوابا رحيما. او لپاس ما چې څوک د دې فعل مرتکب شي نو هغه دواړه وځوروي بیا که هغه توبه وایستله او ځانونه یې اصلاح کړل نو هغه پرېږدي چې الله پاک ډېر ښه توبه قبلوونکی او رحم کوونکی دی. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. هو بدي فوشكي پر الله پاک باندې د توبې قبلولو حق به هغو کسانو لپاره ده چې د ناپوهۍ له امله کوم بد عمل ورته صادر شي او ورپسې سمدلاسه توبه وباسي داسې خلکو ته بیا الله پاک د خپل مهربانۍ په نظر پاملرنه کوي او الله پاک د ټولو خبرو خبردار دی او د حکمت او پوهې څښتن دی. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى إذا حضر أحدهم الموت إني تلت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وبهو خلق لفارة وبنستكي پرلا پسی بد کارونه کوي تر دې پورې چې کله له هغوی نه د یو تن د مرګ نه تر رسېږي، نو په هغه وخت کې وایي چې اوس مې توبه وایستله. او همدغه راز دغو کسانو لپاره هم توبه نشته چې تر مرګ تر وخته پورې په کفر کې پاتې شي. د دغه ډول خلکو لپاره خو موږ دردناکه سزا تیاره کړې ده. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اي مؤمنانو ستاس لپارا دارا وانده چه ده زور لاری زان ده خز وارسان دور کلی او ندارا وانده چه آغوی وربلوی او ده مهر دیوی برخی ده وحلو حتا وکلی چه تاش آغو تا ورکلی دی. هو که آغو ده کم خکارا ناکارا سلن کون که وی نو بیا تاش ارو مرو ده آغو ده تنگولو حق لری ده آغو سر اپخ سلن ازون تیر کلی کستا سی آغوی نخوا کی گئی نو که داشی که تاسی با یوسای نفا کوئی و اللہ فاق با فاقی دیری که گنی ایشی وی. و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. او که تاسی دیوی خزی پر زای دبلی خزی را وسترو اراده وکری نو که تاسی ها غیتا کپن دلو مال هم ورکری وی دا غیلا بیتا هیچ شای ماخ نی. آیا تاسی پتور تا پلو او ترگند ظلم کولو اغا بیتا اخلی؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. أو تاس باغا بتشان أخلي فداس حالك چه تاسي يود بلسرا فنن أوش دلي أو هاغول تاس فا فخا ازبن أخي سدا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. او لكم اوخذوا سراتي ستاسي فلرنو نكاة كليبي لا غوث رهيس كلا نكاة مكوي خو تشي مخي شوي دي اغا شوي دي فحقيقات كي دا يو دا شرم كار داي نا ولا داي او بد سلاند داي. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. پر تاسو حرام کار شوی تاسو نه دی لونه خوندې ترندې ټولې غانې وريري پرځي او تاسو هغه مندې چې تاسو ته شې دې درکړي دي او تاسو د تی شریکې خوندې او تاسو د خزو مندې او تاسو د خزو هغه لونه چې تاسو په غیو کې پالل شوی وي دا هغه مېرمنو لونه چې تاسو ورسره د میړه مېرمنې اړیکې راغلي دي او که یواز نکاح ورسره تړل شوي وي او د میړه مېرمنې تماس مو نه وي نیولی نو د هغو په پرېښودو او د هغو له لونو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته او ستاسې د هغو زامنو مېرمنې چې ستاسې له پشت نه وي او دا هم پر تاسې حرامه ده چې په یوه نکاح کې دوه خویندې یو ځای کړئ خو چې مخکې څه شوي هغه شوي دي الله پاک بخونکی او رحم قوم کہہ دے والذقنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. أو هاخذ هم ترتاس حرام بيتشي د کوم بل څا په نکاح کې وي البته هغه خزي له دې نه مستثنا دي چې په جنگ کې در تپلاس درغلي وي دا د الله پاک ها قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړای شوی دی له دې پرته چې نورې څومره خزي دي تاسو ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړای شوي دي په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ نو دا چې په آزاد شاوترانۍ لاس پورې کړئ نو بیا کله چې د هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ د هغه په بدل کې ورته په فرضي ډول مهر ورکړئ البته د مهر له قرارداد نه وروسته په دواړو خواوو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي نو څه باکې نشته الله پاک پوه او زیرک دی. ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. أو لتاسس خشي سوق لدي وسط ملرشي لا شلو مسلمانو خزو سره نکاح وکړه شي هغه د ستاسو د هغو وینځو د کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسو په لاس کې وي الله پاک ستاسو د ایمان حال ښه پوهېږي تاسو ټول د یوې ډلې خلک یاست له دې عمله د هغو د سرپرستانو په اجازه د هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه توګه د هغو مهر ورکړئ تر څو چې هغو د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي آزاد شہوت رانی پسی و نگردی او نپغلا او پتا یارانی وکڑی نو کلا چی ها غود نکاپ سوکار کی خوندیشی او بیا روستا داغ کما بدلمنی ورکلی نو پر ها غو باندی داغ مجازات نمائی دی چی دا اصیلو قضو لپارا تاکل شوی دی دا سانتیا لطاس سا دوغو کساد لپارا منس راول شوی دا چی لها غو سر دمیر منی نلرلو لمخی بهو دودو ما تولو اندیخ نگی و کتاسی لزغم نکار وخلی نو دا ستاسی لپارا ورده او الله پاک بخون کئی او رحم کون کئی دی يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله پاک غواړي هغه چارچلن درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وسوځوي چې له تاس نه مخکې نیکان پرې روان وو هغه ستاسې لورې ته د خپل رحمت د پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما هو الله پاک تاسو ته رحمت سره پاملرنه کول غواړي حکومت خلک چې د خپل نفسي غوښتنو پیروي کوي هغوی دا غواړي چې تاسو له سمې لارې نه ډېر لرې شئ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله پاک پر تاسو د بندیزونو آسانول غواړي ځکه چې انسان دی وسی حسکای شوی دی يا أهل الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما اے مومنانو تخفل من جنو کې یو د بل مالونه په ناروات وګه مخري راکړه ورکه دی د دوالو خواو په پخري سره وي او خپل ځانونه موزنی باور ولري چې الله پاک پر تاسو مهربان دی ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا سوچې فظلم او تیری سره داس وکړي هغه به ارومرو موږ اورته نه باسو او دا د الله پاک لپاره څه ګران کار نه دی كتاسي لهو ستر گناهون سا بدا وقت چه تاسي ورخ منا کیه گئی نو ستاسي وڑی وڑی گناهو با مبل حساب او غرزو آو تاسي با دیزت زائتا ننباسو ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما او پچې الله پاک له تاسو نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړې دي د هغو هیله مه کوئ د نارینهو برخه د هغو د کړو ورو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو ورو سره سمه ده هو له الله پاک څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا او موږ د هرې هغې ترکی حقداران ټاکلی دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې د هغو سره تاسې لوس او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ. بې شکه چې الله پر هر څه څارونکی دی. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أقامتم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. نارینه پر ښځو مسلطه اداره چاندي د دې عمله چې الله پاک د هغو ځینو ته په ځینو نورو وړچا وربخلې ده، او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالحې دي هغوی د فرمان مننې خوی لري، او د نارینهوو په غیاب کې د الله پاک د ساتنې او څارنې نه لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسو چې د کومو ښځو د سرغونې څخه اندېښمن یاست، هغوی څه وکړئ؟ د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او وی وهئ. نو که هغوی ستاسې فرمانبرداري شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې د پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. او که تاسو چیرته د میړه او مېرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د مېرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله پاک به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي. الله پاک په هر څه پوه او باخبره دی. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أو تاسفون بالله بندگي وكري باغسر هيسوك شريك منسي دمور أو تنار سرا غرا رويو وكري نخبلوانو يتمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ، او له خپلوانو پردیو ګاونډیو سره د څنګ له ملګري او فردي سره، او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسو په لاس کې وي د احسان چار چلند وکړئ. باور ولرئ چې الله پاک یو داسې څوک نفع کوي چې په خپله انګېرنه مغرور وي او په خپله لوړچا ویاړي. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا أعتدنا للكافرين عذابا مهينا او داس کسان هم دا الله پاک نخوشیگی چه بخیلی کبی او نور تا هم دا بخیلی کولو لارکونه کبی او هغه چه پتایی چه الله پاک پا خلا پیر زینه آغوی تا ور کردی دا دا راز نعمت من کرو خلقو لپارا مک رسوا کون که عذاب تیار نشای دی والذین ينفقون اموالهم رئاء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا او هر خلق هم د الله پاک نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلق ته د ښودلو لپاره لګوي او په حقیقت کې نه پر الله پاک ایمان لري نه د آخرت په ورځ رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډېره بده ملګرتیا په برخه شوه پر دغو خلقو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله پاک او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای او څه چې الله پاک ورکړي دي د هغو نه یې لګولي وای که دوی داسې کولای نو نو الله ته د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کېږي إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله فاقر هيت شعبه زريت عند أزهم ظلم نكبي سوك چه يوانيك وكري الله فاق هغه دوتنده كبي أو بيا لخفل نوري تخاف تر ثواب ورت برخه كبي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نذر شو چه دوی دا پغا وقت که توک چه نوک لحر امتنا جو صاحب راولو او پر دغا امت بانده محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاهد کیر کرو يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا هذا وقت به هذا طول خلق ده پیغمبر لارخوني ونمان له او لاغسه سرکشو وکره هلا وکره چه کاش تیز مکه وچوی او هاگوی تکی ننوزی هل تبا دی خطلا هیس کما خبره با خدایا خطا نشی کلایی یا ایوها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا اي مؤمنانو کله چې تاسې د نشې په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کېږئ لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسې پوهیږئ چې څه وایاست او هم دا راز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کېږئ تر څو چې مو لمبل نه وي مګر دا چې په لاره تېرېدونکي یاست او که کله داسې وي چې تاسې ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسې نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسې خود ته لاس ور وړی وي او بیا او به نمومی نو لپاک خاور نکار واخلی او لاغی نخپل مکنه او لاسون مسکی بشک اللہ پاک لنرمی نکار اخیستن کئی او بکن کئی دی. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. تا هر خلق لیدلی دی چه ها او تا دی کتاب دی علم یو چه برسا ورسل شوی ده ها او خوب تخفله دی گمراهی خریداران گرد دلی دی او والی چه تا چه هم نارا ورکی کلی. والله اعلم بی اعدائكم وکفا بالله ولیا وکفا بالله نصورا. الله پاک ستاسی دکمنان تپیزنی او استاسو دندستی او لاتن لپاره یواز دی اللہ پاک کافی دی. من الذین آدو یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عطینا واسمع غیر مسمع و راعنا لیا وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. کوم کسان چې یهودیان شوي دي په هغو کې ځینې کسان داسې دي چې الفاظو ته له خپلو ځایونو څخه تغیر ورکوي او د حق دین پر خلاف د نیش وهلو لپاره خپلې ژبې اړوي راړوي. وایي سمعنا واعصینا او اسمع غیر مسمعین او راعنا. په داسې حال کې چې که هغوی ویلو وایي سمعنا واعطعنا او اسمع او انظرنا مدابا داغول پارا غرو او بیر سما لاروا تو پر هاغو بانده داغو دا باطل فرستی لعمل لعنتون او ردل دی لدی کبل هاغوی بیر لگ ایمان راوی. يا ایوها الذین اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ایه او خلقو چی کتاب در پریشوه ایو هاگه کتاب اومنی چی نوب اوس نازل کرده او چی در کتاب تصدیق او رشتنه کوی چی در پخان لطاج سر موجودو پر دی مان رالی مختل اغا چی نوب نخونه مساکلو او چتلو رو تای وگرزو یا دی پا اغا شان لانتیان کو لکچه در ست خواندانو کریو او پی یادو لاری چی در اللہ حکم ناتیزیگی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله پاک يوازي شرك نبكي لدينا پتكي نور هرسون بغنائي وي که داغه چا تا فخشی ور بخیه چا چه لالله پاک سره کن بل سوک شریف وگانه اغا دیر غط دروغ غطا کل او دا دیر لوی گناه خبری وکړه. الم تر الى الذین یزکون انفسهم بل الله یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. تا آغا خلق لی دلوی چه د خپل زیات پاک نفسي غوري وشي په داس حال کې چې تل چا خو چې الله پاک سات وګواړي او پر په برخه کوي او کوم خلق ته چې تل چا نه دا ورکړ شوی نو په حقیقت کې پر هغه د وی زر په اندازه هم ظلم نکیږي. انظر كيف يفتغون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. خمو اجرة فر الله فاق باندي ده در واغو لترلونا ده دي شرط نخرا تيجي او ده دي ده ترگنج گناهگاري لفارا هم ده وگناه قاسي ده. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يا صاحب خلق تنبي كتلوشي د کتاب علم څخه یو څه برخه ورکړل شوې ده او دا هغوی حالت دا ده چې جبت او طاغوت مني او د کافرانو په باب وایي چې د ایمان راوړونکو څخه خو د همدوی لاره زیاته سمه ده. اولئک الذین لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا. همداسې خلق دي چې الله پاک پری لعنت کړی دی او په چا باندې چې الله پاک لعنت وکړي بیا ته د هغه لپاره هیڅ مرستندوی نشي موندلی. ام لهم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا. آیا په حکومت کې هغوی برخه وال دي؟ که داسې وای نو دوی به نورو ته یو خلقی هم نه وای ورکړی. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أو آية دي پر نور لجو عمله رخطه چه الله فاق پر هغو باندي فل فضل يردو کرده که دا خبره وي نو دوی ته دې معلومه وي چې موږ خو د ابراهیم علیه الصلات والسلام اولاد ته کتاب او حکمت ورکړی او ستره باچاهي مو ور بخښلې ده.